Гетьманський блазень зрозумів, що не потрібно вразив свого товариша. «Га, що ж, не наша річ турбуватися долею народів, нас до цього діла не кличуть. Наша річ – розвеселювати своїх хлібодавців, і ми це робимо по змозі наших сил. Гадаю, що завдання наше сповняємо куди краще, ніж усі їх міністри і генерали. Любимо їх, правда?» «Я свого – так». «Я теж. Мій старий гетьман такий гарний, хоч старий. Рука в його, як у гарної пані, мала, довга, біла, мов з мармуру викута. І стать як, а які складні рухи, кожний зворот голови, мов добрим малярем придуманий. Люблю дивитися на нього. Любите його за те, чого вам Господь відмовив? Можливо. Я теж до свого прив'язався, як собака до пана. Сам не знаю, за що. Нерозгадана в його вдача. Буває, цілими тижнями слова доброго не скаже. Думає або у книжках риється. Філософів читає. Чули ви про Ляйбніца?» Рачок подумав хвилину і спитав. «Монади?» «Не лиште. Цікаві його нові досліди, звернені проти Лока. Лок каже, нема нічого в дусі, чого б не було у змислах. А Ляйбніц додає, крім духа. Гадкою, як мечем рубану. Люблю добрих рубак і бистро думаючих людей. Ляйбніц до них належить. Він одним махом хотів розтяти цей гордійський вузол, який заплутали Дескарт своїм дуалізмом, спінозамонізмом, а Лок емпіризмом, а все ж таки не втяв панько шилом. Ваша милість, як бачу, теж філософують? Поволенькі, мій старий любить іноді з мудрим чоловіком побалакати. Себто балакає тоді з вами, що? А так, бо другі звільнені від обов'язку думання, добувають слави і маєтків, а ти думай за них. Хтось же думати мусить. Думка як час, простір і рух, хоч невловима, але все-таки вона є і своїх прав домагається. Добре сказано. Гадаєте, ні? Думка перелогом лежати не може. А все ж таки Рей від Лебніця хитріший. Хто таке Рей? Не чув я про нього. Наш брат шляхтич і шляхоцька філософія у нього. Має свій систем? А все, що має. Користай з нагоди, лови день. Себто. Не оглядайся на других, а збирай солодощі життя. Де і скільки можеш, не думаючи, звідки воно береться і по що. Так-так, звідки і по що? Це найгірші слова, вони нам затруюють життя. Щасливий той, що вичеркнув їх зі свого лексикону. Жий, не питаючи, звідки це життя береться і по що воно. Та, на жаль, я тієї штуки не вмію. Гадаєте, що я навчився? Тому то й завидую Рейві, його життя чесної людини. Тю! Що таке? Рачок вправним рухом кинув королівський плащ назад на спинку крісла. Людською кров'ю від тієї мантії заносить. А ви хотіли б, щоб жіночими пахощами пахло? Мій пан об жінки не треться. А мій, хоч старий, не гордує ними. Це чорт не чоловік. Як Фауст Мефістові, так він, мабуть, запродав чортові душу ради жіноти. Чув я про це, що він до жінок, а жінки до нього липнуть. Як мухи до меду. Нерозгадане діло. Візьміть хоч би останній його роман. З Мотрею? Так, з Кочубеївною. Це щось неправдоподібне. Дівчина, як Ланя, як сама Афродита, а влюбилась в старого Зевеса. Видно, що він справжній Зевес на вашому Олімпі. Ах, цей Олімп! Важко на йому і Зевесові сидіти. Дуже важко. Боюсь, щоб Ворскла не перемінилася у Стикс. Що за Ворскла? Така річка, що над нею лежить Полтава. А Полтава? Город над рікою Ворсклою. Спасибі, вже знаю. Але звідки вам ті два імена нагадку прийшли? Невже ж немає у вас Києва і Дніпра? Ворожбити про Полтаву толкують. Кажуть, що на її поля огненний дощ упаде. І ви, такий образований чоловік, вірите ворожбитам? Я нікому не вірю, навіть собі. Зневірився. Але якраз тому й боюся, щоб зневіра не обхопила також і других. Вона, як мурове повітря, у воздусі висить. Навіть король ваш, говорять, не спить по ночах, а очі його мутніють, як осіннє небо. Не заважали ви того? Ще як? Його королівська великість дійсно змінився останніми часами. Іноді, пізно, опівнуть, як кіт, навшпиньках підкрадаюся до його ліжка, а він не спить. «То ти, Люксембург?» – питає. «Я, мій милостивий пане», – кажу. «Сідай і розказуй, що». Сідаю на ліжко в ногах і розказую йому казки, як дитині, щоби заснув. А він лежить горілиць і вдивляється у стелю, словечком не перебиваючи мені. Так нас застає ранок. Мушу вам зрадити одну тайну. Мій король, хлопцем бувши, нічної самоти боявся. Біля його ліжка світло по ночах горіло, і паж біля нього спав. Чи цей страх до нього тепер не вертає? Погано, як до людини вертають звички його діточих літ. Чому? Кажуть, що під кінець життя чоловік хоче бути таким, як був спочатку. Кінця боюся. Всі ми боїмося кінця, забуваючи, що він міститься в початку. Себто, що його нема і бути не може. Все пливе. Вірите не в мирущість? В ніщо тепер не вірю. Кажу це вам, але так думаю собі, що або є життя, і тоді воно вічне, безнастанне, не вгаваючи, або все це, що ми вважаємо життям, лиш омана якась, привид, сон, котрий нам від тисячі літ сниться, а властиво не нам, а комусь невідомому, що лежить на ложу вічності і грається тими страхітними снами, які ми називаємо світом і життям, грається нашою бідою. Цікаво. Страшно, товаришу, бо що ж тоді ми? Така сама малесенька часточка, така сама черточка в тому страхітному сонному образі, як яка мушка, як квітка, як зеренце піску? І пісок на вашу гадку жиє. Кажу ж бо вам, коли є життя, то все жиє, і камінь, і залізо, і пісок, все. Тільки життя каменя сильніше від життя людини, довше, не спалюється так скоро, як наше. Ми згорюємо, як огонь, і чим більший цей огонь, чим ясніше він палає, тим скорше сам себе зжере. Огонь, що називається Карло XII, на мою гадку, засильно горить. Засильно, ваша правда, пане Рачок, засильно. Мені теж іноді здається, що мій наймилостивіший пан легковажить своє дорогоцінне життя, хоч стараюся зрозуміти, чому і пощо, зрозуміти не можу. 10 літ товче собою по Саксонії, Польщі, Росії, по Україні. Ні то вигоди, ні насолоди життя не знає. Вічна турбота, вічні недостатки. За одно життя його на волосинці висить. Все йому смерть в очі заглядає. І по що це все? На те, щоб одного вечора хтось гукнув: «П'єса скінчена?» «П'єса скінчена», – повторив Рачок. І, подумавши хвилину, додав: «Ходім вечеряти». «Так-так, це скорше чи пізніше буде сказане. Скорше чи пізніше сховають його до якогось металевого ящика, обкадять, обспівають, обіллють нещирими слізьми і, зітхаючи, скажуть: «Ходім вечеряти». Живий живе, гадає. І скажіть же ви мені, будь ласка, чи для такого фіналу варто грати довгу і важку п'єсу? Ніяк не можу я увійти в психологію так званих великих людей. Чим більший чоловік, тим більше робить дурниці. «Дуже добре, пане Рачок. Чим більше чоловік, тим більше робить дурниці. Мабуть, мій вінценосний справді дуже великий, бо його глупі вчинки переходять міру звичайних людей. Вони Монбланк в порівнянні з оцим горбком». І він рукою показав крізь вікно невеличке узгір'я, що лагідно знімалося понад плоскорівень і блистіло до сонця, як шолом. «Я на його місці після першої великої побіди заключив би був корисний мир, в'їхав як побідоносний герой до столиці, оженився з якою гарною і здоровою німецькою княжною, котрих там як квіток на ливаді, мав синів, як вилучків, і жив би при боці вірної жінки, не поспішаючись до смерті». А він є по цілому світі, шукаючи сам не знаю чого. Слави? Карло XII вже нині славніший від батька, діда і від усіх своїх предків, куцохвостих німців у шведських синіх плащах. Грошей? Ніколи їх мати не буде. Як батько був скупендряга, так син марнотратник, пригорщами талери розсипає. Любові? Жінки очі за ним видивляють, а він не ласкав жодної з них навіть ущипнути. Ніяк я не вгадаю, чого той чоловік хоче. «Чого?» – крикнув Рачок, спустивши руку в кишеню королівського плаща і добуваючи з неї книжку. «Ось вам, пане товаришу, чого він хоче. Бачите? Курцій. Історія Олександра Великого. Олександром Великим хоче бути ваш вінценосний». Люксембург листував книжку, вичитану, як старий молитвослов.